होली भाली सूरत से तूने मुझे भरमाया, मेरे दिल के तोते को प्रेम का पाठ पढ़ाया। जिसको भी चाहो आशिक बना दो।